أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عزة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مقصد سورة البقرة بیان سرور و مسلو، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. تم جی سورت کی سرور مسئلے بیانی کی دارنگی سورت پر سرور حصوں کی تقسیم میں اول عیسیٰ آیت نمبر 100 اور ایک اول مسئلہ اثبات توحید، دویم عیسیٰ 101 نا 176 یہ اسر شپگا ہویا پوئے، ایک دویم مسئلہ اثبات رسالت، درمی سال 177 نو 253 ایک بیان در جہاد فی سبیل اللہ، او سر رمی سال 254 ناخر اپوئے ایک بیان در انفاق فی سبیل اللہ. اول ایسا کی اس بات در توحید پدری و بابون کی بیان شد، داود اول ایسی آیت نمبر 21 کی وقت عنوان در عبدو ربکن سا، درمی سال 176 پوری وقت رسالت باندھی او پاوی رنا ہے ترازو نہ داغی جواب نہ او اخر کے رد شر کے فہمی او داؤد دوی میسی آیت نمبر 101 کے درے میسی دا آیت نمبر 177 یو سر او بیان شروع شے ادی کی بیان کی دا جہاد فی سے بھی لگا جہاد دا جہاد نم دے او دا جود نم چی دا جہاد نشی نمانا انتہائی کوشش اور تجوہد نشی نمانا وسعت فراختیا، یعنی جہاد کے مسلمانان انتہائی کوشش کی چھپائی کی اسلام تفراختیا رازی اسلام خوری کی اوزار اسلام پھیلاوی کی پاری سر لہذا جہاد قسم نمون بیان کرو دا جہاد مراتب دا جہاد سرو مرتبی دی جہاد مع نفس جہاد مع شیطان جہاد مع الکفار والمنافقین اور جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین او داغی دیار لس قسمونا دا جہاد در منازل منگویلو چھے دا جہاد در منازل دی ابتدائی درمیانی اور آخری ابتدائی منزل دا جہاد چھے میدان جہاد تو وطو نمخ کے وہ مسلمانان سکے درمیانی منزل دا جہاد چھے میدان جہاد تو اسی بیا بدی سکے اور آخری منزل دا جہاد چھے میدان جہاد نواپسو بیا بددی سکاری ادی صورت کی ابتدائی منزل دا جہاد بیانے کی واقعہ داغی دا پارا ان ابتدائی منزل دا پارا ددر خبر ضرورت تھی یو دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت دین دا ملک اندرونی اصلاح امن کی دن میں اصلاح امن او درین دا مجاہد دا پور اصلاح دا مجاہد ٹریننگ یو آیت کی ذکر کرو 177 کی یو سل اوا ویا کی داغی دا پارے لس صفات بیان اول دا مجاہد دا ٹریننگ دا پارا پنجے داخیری سر متعلق پنجے دامل سا داخیری سر متعلق دے دا پارا کہ ردن بزدیل یا او دامل سر متعلق دے دا پارا کہ دن سستیل کی زکر دادو سی بجونا بزدیلی او سستی دا دا مجاہد دا پارا دا جہاد نا رکاوٹ کی دے کہ جہاد الگ کی رہی یہ سوڑی کیا رہا نہیں سستی پکی نہیں بیا دوے ما خبر ہے دا اتدائی منظر کہ اگر دمر اندرونی اصلاح دا نداغی دا پارے سلو قوانین بیان ہو یو القصاص میں نداری ظالم دے ظلم اکڑے داغت دی داغن دی داغی بدل واغستے شی سزا دی ورکلشی بلی کی با ظالم لسزا ورکلشی او مزدوم داغ امداد ورکلشی او بیا د قتل مسئله بکی راولا چې سړی قتل یې وکړ قاتل دی هغه دې ځان وشپیش کړي احساس کا مگر بیا مقتول والا معاف کو او که بدیت فیصله کو نه تاسو دویم قانون د بل د اصلاح د پاره تقسیم الاموال بل قانون شرعي مالونه دې د شریعت په طریقه تقسیم کړي شي ځکه چې د شریعت په طریقه تقسیم نه شي زورور به زیات اوادي کمزوري ته بلګه میلاو شي د وژن جګړې دعوت ملک امن خرابې دریم حکم دریم قانون د ملک د اصلاح حکم سوم د اتباع حکم د روټي د پاره د نفس کې تړلو ځکه چې نفس شر کوي نو خامخا هغې نه بیا معاشرې ته نقصان رسېږي د معاشرې امن خرابي او چې نفس قابو وي پوهېږي نو معاشرې کې به امن وي د نفس قابو کېدو د پاره بهترین عمل روژه ده او څلورم قانون د ملک د اصلاح 188 کې نہیں آنے ارتشا رشوت دی بنشی کہ رشوت چلی گئے بیا امن نہ راسی زکا مالدار اب مال لگی او کمزور ہے پکیا گیری گی بیا دعوت دری نہیں سی 190 کی او دری شرطو نہ دکیا یو وقاتلو فی سبیل اللہ دیو الذین وقاتلو لکم او چاسا بدین کی چاسا رجین کو دری مراتا کرو زیادہ بنکو بیاید نمبر 195 کی ترغیب انفاق تدی دفاع کہ ور جہاد سر مال لگول ضروری 196 نے بیان دہ جان اور ترغیب و جہاد تبدی سے جیدی سے حاجی عمر کے نے جہاد کو کا کہا دوڑ کے بدل کڑی کے مال لگی نواغ کے دانے کے بیا دہ جی بچ مسائل بیان کر دہ جان و تقسیم ہو کر حاجی سعید و حاجی شیخی تاغی آلہ و ادنا درجے دوڑ دیکھ کر 208 کی بیا ترغیب اور کے انفاق دے چکے اسلام دمون جو دس نمی رہے سر ورے اسلام نم دے ورے دا ٹولو جہادم پا کشا مل دے ادخلو فی سلم کافا بے ذریع ورک بے تفریف دنیاوی ذکر کھا او پاگی بانی نیسان دے بنی اسرائیل او دارے گی آیت نمبر 213 کی نقطہ دے مشروعیت دا کتاب چی جہاد اللہ ورے مقرر کرے نو 214 کی تشجیع ورکا جوڑے صرف مو جوڑس میں نہ گورے جہاد بہو کے گورے دار تب حالات دا سے جوڑے دکل مشرام تب جفو نہ برادی مصیبت نہ بیایت نمبر 215 نا دکور دے اصلاح دے ابتدائی منزل درے مخبرہ دے مجاہد دکور اصلاح دکور دے اصلاح اطلس احکام قوانین شروع کرنے تردید پوری داغی نا سبیان شوی تقریباً ہوا یہ حکم دکور دے اصلاح آیت نمبر 215 کے 215 لسم کے کہ دکور والو با مشر با دکور والو مشر با باغی باندے مناسب خرچے چاہا خرچہ نا کہ خام خوابیا باغی غلاق کی یا بلے طریقہ بھی تیخنی دوے حکم دکور دے اصلاح آیت نمبر 216 218 سم کہ لکور مشر پر مجاہد دی کلک بھئی بہادر بھئی درہم حکم دکور دے اصلاح آیت نمبر 217 کہ لکور مشر با دلیل فائدے دا پارلک نقصان کہ یوکار کے بلک نقصان دیواری دا گوری کہ فائدہ با گلے ردا نقصان بکی میں خیر ہے سلورم حکم دکور دا کور دے اصلاح آیت نمبر 219 کہ دا کور مشر با دلگی فائدی دا پارا دیر نقصان نہ کئی بینزم حکم آیت نمبر 220 216 آیت اصلاح کن یہ تامان دہی تیمانا نو اصلاح کول چیانا پس طریقہ داغی اصلاح کی داغی خیر رٹو شپگم حکم آیت نمبر 221 221 نہیں آن نکاح مشرکات دا مشرکان سرخ پلولی مکو میتے کوئی او میور کوئی او داغی وجہ قرآن ذکر کر اولائی کے یدعون الى النار واللہ یدعو الى المغفرة واللہ یدعو الى الجنة والمغفرة بیدنے وہ محکم آیت نمبر 222 کے 222 آیت کے نہیں عن الافعال الممنوع آغا کارونا چی اللہ تے منہ کھڑے غمت ہو چلاغی نے یہ خبر ذکر کرا دارلہ میں نکڑی کا نڈیر دی اداریہ نے دل دے چکم مضمون راوڑا کما خبر چاگر دا حالت دہیز کی جماع وا خریسا. اور دی آیت کی نیسا حکم حصل لکم دا اتم حکم دے دکور دے اصلاح چیاغد مقصد الجماع چی ہر کار کے نو با مقصد کو تردی چی پوروالے کے جماع کے نو ہم با مقصد کو دا اللہ نسوال کو چی اللہ چی اللہ مالا بچے را کی چیزت عالم جوڑ کم مجاہد دی جوڑ کم چی دے معاشری دے پارا دے وہ سنا سا قیدار ادا کی با معاشر کی چی دے خلق دے دی فائدہ ہو رسی نو ہر یو کار با مقصد کو حکم ناصر کی مطلب دار ہوگا سی چی ہر یو کار با مقصد کو تردی چی جم جمع کے نو ہم با مقصد کو ہم با دے خواہش پورا کی او دویم اللہ بدلتی نیکمل اولاد در کی چی اپنا سوال با اللہ نا کی چی اللہ بچے را کی دینا چی دین خدمت کی تو قرآن و سنت نساء حکم حرف لکم خز استاسو حرف لکم فصل دے استاسو زید فصل دے استاسو حفر سوی حر سوی لی دی دو خز اتا گوشی نساء حکم خز استاسو حرف لکم زید فصل استاسو دے فأتو حرفکم نلاتک وی فصل خمنتا انا شئتم محترم لے کس رات درس کا نو استاد محترم دی را گئے الفاظ مانا ہے دا سے اوپر چمنگ سنگ رکھو خوشحال اچھا بے استاد محترم تے دپوس ہو جو بیان کر چلا ذرا اگر امید اچھے تو بے اعتراض کو بدل دے کام خرک دل تو مانا آگا سے نہ کہ سن چھپ کار ویو داغو چر ہوئی تھی وشو سینما کی راغ تھا ترجمہ چرے مکھی مرض ندی جی کم ملا دے مگر اگر وہ اتنے مگر تدر سنا سو نوئی اگر دا مانا اکڑا چرا تک وہ فصل پلتا ان ناشک تم چرکم دے نفو خریدتا سو مخین راضی کشان راضی حالانکہ حدیث کی دو پیغمبر علیہ السلام من اکڑے دا دشا دغاڑی زکا حرام دے دا غکار پوش بھئی یو کس پہ اعتراض کو جب پیغمبر حدیث کے عوضے سے راضی قرآن کی توے چرا فارت فارت طرفا نوکڑے جواب نو دارا نگٹ مستی دے جگر استاد محترم دا مانا اکڑا نو خوشحال ہے چر حجکم اعتراض مو زما غرض اعتراض زما کلی اچھا خوش نو انا چکم دے دو طریقو سر راضی انا د مکان راضی زائے او انا راضی دے کیفیت یعنی جی پکم طریقہ باندھے تو دخل سر جمع کے پوروانے کے خوش خبریں قرآن وی ندی فتو ہر فکوں ہر سین دے فصل دے جکم دے نا اولاد پیدا کی کوشش نو دے فصل دے یو دے اور کوئی دے دے فصل دے یو دے دے پیدائش ریو جنے وی نساء حکم حرث لکو خد استاسو زید فصل ساسو دے یعنی مطلب دے اولاد دے پیدائش مناتق کوئی فصل خبلتا راضی فصل خبلتا ان ناشی تم دانرے چپک دے کم دے نا راضی یہ نا انا د مکان نه ادلتا چې د کوم طرف راځي نه انا چې په کوم کیفیت راځي ته چې په کوم کیفیت خو خلیستا سو چې په کوم طریقې او شی طریقا ستا خو خدا خو لیکن فصل چې کوم زیرې هغه یو دی او شی جما بکې هغه د فصل په ځای کې راځي نه علاوه جما نشته دی و دینه فصل وي او شی بدی کم اعتراض اگر جواب حل چیز سوک دے انا نا دا اخلی چیز کم طرف نو طرف مانا ہو غلط ذکر آزی چو قرآن فصل یاد کرے دے نو فصل پیدائش تے انسان کی دے مخی گاڑی دانا چی دے شاہ گاڑی نو دے وجینا انا دے کیفیت دے یعنی پکم طریقہ چستا خوخی جما کا ولیکن زید فصل بغوری فصل تبرازی خوش نساء کم حرت لکم خزیز تاسو زید فصل ساسو رے فأتو حرتکم نرازی فصل خپلتا رات لکو فصل خپلتا ان ناشئتم چی بکم کم کیفیت خوخی ساسو ان چی بکم طریقہ ساقو لی وقدیمو لانفسکم او مختی قید پار زانو نستاسو نیکی وقدیمو لانفسکم او مختی قید پار دا خپل زانو نیکی یعنی نیکی صدا اغنی کمل اولا چیتا جمع ہم کے لیکن سوال دا او مقصد دائی چلا مال دی اولاد را کی چی دا دن خدمت دی واسد دارنگی مجاہد تی جوڑ کم نو وقدیمو لانفسکم او مخ کې کینده پاره د پلو ځانونو نیکی دا ټول څو لګوا د کور مشر وا په کور اولوانی مناسب خرچ کې وقت دی مو لري ان څه کوم ځکه پیغمبر اسلام فرمایلی به دې نه روپیا باندې چلې په کور اولوانی کې نیکی دا رنګ د کور مشر وا مجاهد وی وقت دی مو لري ان څه کوم خو چې مجاهد jihad کې نوخامه خانې کې دا چې به د پرېونو دکور تروسو کبر نظر نو بوری احدارنگی دکور مشر با دید فائدی دا پارادب نوسان کی وقت بی مون انفسکم بوری وکنا کیلہ بھائی کی فائدہ دے ندا نیکی پکی دا مزا دارنگی دکور مشر با لگی فائدی دا پارادب دید نقصان نکی ولی نقصان دے پکی نیکی پکی نشتری نیکی دا چیتا فائدہ و بوری نقصان نظام بچ کی دارنگی فورم شروا ریتیمانانو اصلاح کئی این ریتیم اصلاح ہوتا نیکی نا پکی کنا وقت دیمو لی انفسکو زان نا نیکی مخی ہو رئی گا دارکی دا مشرکانو سخ پلونی مکوا زکر دا جہنم تا دیرا بلی جنت تا دیرا بلی کئی نو نیکی چیتا نیکی ہوگی نوانا با جنت تلارشی زان نا نیکی مخی ہو رئی گا دخو خلقو سرا تعلقو کا جوڑ کس پلونی مکا دارنگی اگر کارو نمکو چی داگی نمان اکڑا لام کوئی زکر دا دی نیکی کار ندے وقت دیمو لی انفسکم دلتا کار با مقصد کوا تردی چی جمع کی سوال دا لانا کو چی اللہ نیک عمل اولاد را کی زکر نیک عمل اولاد نیکی دا اگر نیک عمل اولاد بستا دا پارا گیا کوئی شک دعا گانی واری سنچی ریس کرا دی وقت دیمو لی انفسکم او مکه کې د بار ځانو نشتاسو نیکی او تقول الله او یری غیدا الله نو نو کوی شي ان کوم چې کې نن تاسو ملاقات دون کې دا الله سره دا الله ته مخامخ کیدون کیه او تقول الله او یری غیدا الله نو نو کوی شي ان کوم ملاقات چې کې نن تاسو مخامخ کیدون کې دا الله سره دا الله سره ملاقات کوی کوی شي نو دین او یری غا جاری او کا با مقصد کوا وَتَّقُوا اللَّهَ او یری گئی دا اللہ نوا ڈمو پوشی انکو ملاقو چکن تاس ملاقات کن کے دا اللہ سر و بشر مؤمنین او زیر وقت مؤمنان اللہ و لا تجعل اللہ عزت لی ایمانکم دا نہمکم دکور دا اسلام نہمکم چی بیتا تعظیم للہ تعظیم للہ دا اللہ جو نمونو تعظیم کی عزت ہو کے بیزای دا اللہ نمونہ میں استعمال ہوئے تعظیم للہ دا اللہ دا نمونہ عزت کول یعنی بیزای دا اللہ نمونہ میں استعمال ہوئے بیزای دا اللہ نمسے دے یعنی دا اللہ پرو مادی چی بیزای قسمو نکلی واللہ چی راکا دس دے واللہ آسے خوشی بنا دادا خوشی ولا تجعل اللہ او مغرزوی نم دا اللہ عرضتن ڈھال لی ایمان کندو پار دا قسم نستاسو انت بڑو دیکی دو مانی دیخا اول کیا حکم بھی اکبرو ولا تجعل اللہ او مغرزوی نم دا اللہ عرضتن ڈھال ڈھال سے دوئی و جن کی جکڑا مجاہدین جہاد کئی مخبہ جسنگو ملائی اللہ کی بے ڈالو او ببل اللہ کی بے تورا نکو دی تورا مانوی گزار کو پارا ڈال پہ زان بچ کو یہ دارنا نم دخ پر کار دو پارا ڈال مگر دو باعث سڑے قسم اکری کرنا نو مسلمان دوکه چر ته پوس قسم خوړ دغه بدروغ نه وي ځکه نو جو کوي او مگر ځوي نوم د الله عرضتن ڈھال لی ایمان کند پار دا قسم نستاسو انتا بڑو چنیکی کوئی تاسو چنیز خوڑیر نیکی ما منزو دست کو بھئی قسم پیو کے باسر برسرے پی دو کسی شراؤ کی دا خوڑیر نیکتے منزو دست کی بے بدے با او بے پی قسم مخری ریب سندو کو کی انتا بڑو چنیکی کوئی تاسو ودد دفو او پرہیزگاری کوي تاسو چې له کوټې پرهیزګارې ما چې کوټې پرهیزګارې متقیما قسم پیو کوي او تصلیح او اصلاح کوي تاسو جوړجاړې کوي تاسو په مینه خلکو کې چې له کوټې انتظام صفت کې چې له کوټې سره یې مزه خو قسم پیو کوي چې قسم دې زه خو د خلکو مخ کې روغ دراوله ما نو به سره په دې باندې دوکې شو غلا مثال اگر چیز ورکی یا مثلا چانه پیسی اگواڑی یا سکار کول پی اگواڑی نو دیر کبھی قسم کشی تو کھوڑے لے تو زخو پیزا وقت مسکم بھئی او زخو دار کم زخو آو کم او زخو پریزگار ام بھئی یعنی اغفر پریزگاری سکار پیچرا پہنیے سرا پخلا باندے پیچیو چے دکڑی او دارے گی مسوا کے بجب کے چوڑی خلقو جا خوڑے پریزگار دے او دارنګ خلکو دې چې زه خلکو مونږ کې روغي کومه نو خلک او ورته پاسه به قسم مو خپل بدې سره چې قسم دې زه وړې نه کېم قسم دې زه وړې پرېزګار نه ما او قسم دې زه خو خلکو مونږ کې روغي راوړم نو هغه بل په دوکې شي نو هغه ولا مثال که قرض دې غواړي یا بل څه کار پکول غواړي هغه دوکې شي دا په قسم باندې شر واقعي دا خو نه کړې متقی دې ته خلکو مونږ کې روغي کې اوګه په اعتماد دي وښي نو بھائی بیزای د الله نو مستمانه وښي ثواب هغه مثال دوکو سره کړی نو بیا وایي چې هر مسلمانان داسې کوي مثال کله کوئی کنه یره مسلمانان کوم دوریشي وی دي نو داسې چې قسم به ته وګړي او دوکه به دي کی یا نو دی ولې نو چې د الله نو دال مگر ځو یعنی مطلب مسلمان په قسم باندې دوکه شي کله چې را قسم یې خوړل دا الله دین دوکه دا الله دین هم قسم خوړل دا دې راغټه خبره ده چې دا الله نوم دی پکې راوځه یا بل معنا چې دا ان تبدو په معنا چې دا الله تبدو الله تبدو دا انا او دا تبدو مس کې لا راشي دا عام معنا دا خام ترجمه ولا دا معنا کې ولا تجعل الله او مگر ذوی نوم دا الله عرض دندان لأيمانكم دفعال دا قسمون استاسو الان تبدو اني اللہ تبدو چنیکی بنکوئی وتتقو او پرزگاری بنکوئی متقوا بنکوئی وتصلحو بین الناس او اصلاح بنکوئی بمین دخل کو کے او مگر دوئی نونگا اللہ ڈال دا پار دا قسمون استاسو ان تبدو اني اللہ تبدو چنیکی بنکوئی یعنی من چکرم چاسا خیگڑا کردے گا کوئی من تسا داغینا خرد دی رہا جو ایک خمک او بد نشتا بین النبات بلی کی نکم چا سرا او قسم ہم پیو کیجئے قسم دین النبات بچا سرا خیگڑا نکم نبی دا اللہ نم ڈال مگر دا پرے چا قسم ہو کی بلی چا سرا خیگڑا نکم او پریزگاری بنکم جیرا من دا دونا پریزگاری اکرا تا قواہ اکرا کوئی شئی دی مقتصر مقتصر ملاو شبئی کوئی شئی نانکی ڈم توپ کے اداو کے آغا کئی منگتا پدی کسی ملاوش زبانن نباد دانا کو او منگ خلق منس کی روغی کول نو بئی نواغی نمنگ کسی ملاوشو بر نور بنن نکم دو بنن روغوں بئی قسم پیو کی قسم دینن نباد بدون روغوں نو بئی قسم پی سر اپوئی دالا نم پمنس کی راولی دالا دنم بیزتی کے او مگر دوی نم دالنا اور زتن ڈال لی ایمانکم دا پار دا قسمون ساتھو اہن تبرو چینیکی بنکوئے وردت تکو او پریزگاری بنکوئے و تسلحو بین الناس او اصلاح بنکوئے جوڑ جاڑے بنکوئے بمین دخل کو کی نبی دا خو نیکی کول پریزگاری تکوا اصلاح کول بمین دخل کو کی دا بغیر دا قسم نوم کی قسم خورا کسی در تیرا اللہ نوم بیزای استعمالے واللہ سمیعنانی او اللہ دے اولیدن کے پرداد اللہ اولیدہ دست سوائے لا یواخذکم اللہ ننیسی اللہ تاسو باللغو فخطائے سر فی ایمانکم فقسمون استاسو کی ولیکن یواخذکم لیکن نیسی اللہ تاسو بما قابانی کسبت قلوبکم چی قصد کرئی قصد قاف سواد دال چی قصد کرئی ظلم استاسو پانے لیکن نیچے اللہ تعالیٰ سو باغی باندھی جو قصد کرے ضرور استاذ ہو در قسم قسم دے خان قسم دا در قسم یاد و ساتھی دو در ذکر کئی او یو سورۃ المائدہ کی براشی انشاءاللہ کوشی دو سورۃ المائدہ غالباً او مسی پارا غالباً کی شروع کی آیت نمبر 89 یوکم نوی دو قسم قسم ذکر دے لغوا دو آیت کے اندر قسم چلی کچھ دبین علاوہ داولی کے اوسرا یمین اللغوا یمین اللغوا قسم دوئی چی پا خدای سر انسان قسم اخلی قسم بیو کی چی قسم دے قسم پا اللہ لکہ مثال دے دے یہ مثال تو پلار دے یا رو دے تلے دے سوابی تا مثال خبر تلے دے سواد دا لیکن کور کے ہوئی چی رضلال ما سوابی تا سوابی نے داخل کار پیدا شو بل لکھا داخل لمس کی ارادہ بدل شو سوابی تر زم سواد تزم اگر تر سواد تا لیکن وینا خوید سواد دا سوابی کڑی دا یہ سوڑی تانے تا پوچھ جانا کہ پلان کیسے شو تو تر چاہو سوابی دے تر پوچھ او بیو تر پی قسم ہوگی چی قسم دے اگر سوابی دے تر لگا پوچھ نو بھئی دا چیزو دا قسم خوری نو دیکھ اخبر قسم کی پر اختیار دے گناہگار نہ دے پکار نہ چې قسم مخه ده کړ معمولی خبر د پاره سو قسم نه کوي دیو جن دې دې کې دا حکم راوړل دا چې دې ته بدی معنی کو خرابي پورونو کې نقصان دا دې بده پاره چې دا الله نوم بي ځای استعمالي خو چې الله په وکی په دې معنی نو ته په قسم په ځای وخوړ خو چې په لیکن دې په کې خطا دی ولی ځکه ته خپل قسم په ځای دې ته چې هغه وینا کړی دې زه سوابې ته نه کې مس کې راغ کا پیدا شو سواد تلا مریته وي يمين الله وو مخ تای باندې قسم کړ په کار نه دی دا ها یو دې يمين غموس غموس غین سره عین غین ته کې وانه غین میم واو او سین يمين غموس يمين غموس هغه ته وي چې انسان په تیر زمانہ باندې لکه تیر شوی یو کاری او پاری قسم وکړي یعنی دے تیرے زمانے دے ماضی پاس تھی پیوکار باندے قسم ہوتی پوشے نو آگی تو یمین نو دامو یعنی قسم بھی کچھ آکار چھوے دے آکار نہ دے شے پوشے نو پس دے دامو آگا پتروں کا باندے قسم دے اور نو پوشے قسم دے پتروں کا باندے نو پکار نه ده دا دوه قسمه قسمونه دي ته کوم یمین اللغوا او یمین غموس نو په دې دوه کې کفاره شته نه خو ګناګاری کې به سره پوښ یې نه قسم نه پکار دا الله نوم نه دی پکار چې سره د معمولی خبره باندې قسم وکړي دا الله نوم استعمال کی په دې دوه کې کفاره نشته ها او درین قسم چکم دو قسم دے یمین منعقدہ یمین منعقدہ میم نون عین قاف قاف قندالی دو ٹکوالا میم نون عین قاف دال او اخیر کی بول تیدا منعقدہ پر اروان وقت باندی قسم کول و مستقبل باندی چیرے اوکار قسمو کی چیرے داکار بکوم او بے انکی یا دا کار نہ کولو قسم کو چر دا پلان کے کار بنو کو او بے اوپر اور بھی دی تو یمین ہے منا کدا نو کار ہے کول دے بارے قسم کولے او وین کو یا دا کار نہ کولو قسم اکڑو او وے کو نو دای کو نل کے بیا کفار بری نمبیدو کی کفارہ نشتا ہا توبہ دے اللہ توبہ سی اللہ نے دماغ سے بوڑا ذکر اللہ نے استعمال کرے بیزار اور ریبت کی کفارہ نا ریدرین کی یمین مناقضہ کی کم جسو تلمائدہ کی مایات میں آیت بر نواسی کی کوش اللہ نے کفارہ سے گر کرے نا کوش کفارہ دا دا کہ سڑے با غلام آزاد کی کوش مجھے غلامان آزاد اور خبر پر دوشتا نا ٹھیک نو کو دویم دویم طریقے دا سیرا دا کفارے اور کولو چھو پڑا چھو بیش کنان رو باندھے دوڑے پوڑن دی دو ٹھے ماں یا جامو جوڑا اور کول دی پڑا چھو غریبانا رو باندھے دو ٹھے ماں دوڑے پوڑن دی یا جامو جوڑا اور کول دی کدی دی وہ سمنو نبی آدھر روجی دی زمان خالق اصد روجی ہونی سی الان کدا آخری صورت تے روجی نے ون داغ چا دا پاڑا دی چی داغ وس نکی اور کوئی نہیں چې وسی کی ګورې هغه ګورې د اوسګو د غلام د دوستانو دا چې کوم خوراک ور کول دي مسکینانو ته نسو کسانو نه جامو جوړا یا پر ډوړې خوړل دي په دغه حکم دی ګورې دا چا ر پاج دا وس کی چې دا چا وس نه کی نو هغه داغه د پار دی نو جن ته هغه وس وی کی او بیا هم روجی نشي یا وځه به بل دی روجی نشي نه به یو جو حکم هغه چا نه دی چې هغه کفارہ اس رہی نہ چرپ وری کی پیسے ہو گیا کوشش لا یواخذکم اللہ ننی سی اللہ تا سو بلا میں بخدائے سرتی ایمان میں پکزم نشتا جو کی ولا کی یواخذکم لیکن نی سی اللہ تا سو بما پا باندھی فسبت کرو ہو کو کہ پس کرے جو نشتا سو گن دا دے میں کسدا ایمون یغموش کی کم یاد کرو کہ نی سی اللہ تا سو بار جے قص کرے جو نشتا سو ایتا تو پتی جو کالے اس لی کڑے اور دیچ نہیں دے کڑے قسم کیوں کی پتی رہ زمانہ یا یو سلی کار نہ دے کڑے تبی قسم ہوئے پلان کی خدا کار کڑے ہو یا داما جان یا چما خدا کار کڑے ہو قسم کیوں کی پتروں کو مارے قسم ہو اور تا تو پتی جو کار شوے یا نہ دے شوے وہ شوے دی ہو جنہ ہوئی لیکن نیچے اللہ تاسو پاپا دی جے قسم کڑے جنوستاسو واللہ غفور حلیم اللہ دے بکوں کے برداشت والا للذين يؤمنون بالنساء دا لسم حکم ذکور دا اسلام حکم الایلاء حکم الایلاء ایلاء وی قسم تا اوش ایلاء وی قسم تا لگے یو سڑے پسر جان کوئے نہیں یو سڑے قسم اخری دخل دینا دا قسم یو قسم دے یو سڑے لگا لگا دا آگا دا چکم درین قسم دا قسم دے اماغی سر راضی اگر دلانوان وقت قسم دے یو سلے قسم ہو کی دخل دینا چیزا با دخل دی خوالا نظم پوشی دخل دی خوالا با نظم نسلور صورت دی بدے کی دخل دی خوالا با نظم یا بوق یا کی سلور میں آج پہ پوچھو امام بخاری سے بھی کم کرو درمی درمی یو خبر او کی چیز وقت اقوال نظم وقت مقرر کی سلور میاشتے دویم وقت مقرر کی در سلور میاشتو نزیاد پیزا میاشتے شپاگ میاشتے کال دو کال تیم یاد کی تیر سونا مجھے سلور میاشتے رومی صورت سلور میاشتے یاد کی پورا دویم صورت دارے کی در سلور میاشتو نزیاد وقت یاد کی کہتے پہ یو را زیاد یاد اکرا میاشتے پہ زیاد یاد اکرا پیزا میں آشیا اسپر میں آشیا کا کیا سو نیا وقت یاد کی دریم صورت دے مسئلے دارے چی وقت مقرر نہ کی زب دخل اقوال نظم وقت یاد نہ کر او یو یاد کی سلورم صورت سلورم صورت دے مسئلے دے قسم دارے چی وقت یاد کی دے دریم سلورم یاد تو نہ کم دری میاشت یاد کی دری نیم میاشت یاد کی خو سلو رو میاشت نہ کم یاد کی دا سلو صورتو ندیر دی مسئلے دو پور ایلا دا روبی چی کم دری دی چی دا سلو رو میاشت یا دا سلو رو میاشت نہ زیادہ خوابانا پہنے بار بھئی دی دا سلو دری صورتو نو چی کم دی سلو رو میاشت یاد اکڑی دا سلو رو میاشت نہ زیادہ وقت یاد کر یا دو وقت یاد نکر دا سارانا اور بدی دری صورتوں کی دا سڑے دا چا چې دا قسم کړی دی چې زبا قسم دی چې د ښځې خواړه نه ځم سلور میاشت یاد کی یا د سلور میاشتو نه زیات وخت یاد کی یا د وخړو یاد نه کی. په دې درې صورتونو کې که چېرې دا سړی د سلورو میاشتو نه مخکې د ښځې د رجوع ونه کړه، یعنې ښځې خواړه ور نه راغی، دا ښځه پې طلاقېږي په یو طلاق سره. سلور میاشتې پوره شوې په ده باندې پوه شوې، نو که ده سلور میاشتې یادې کړي که د هغې نه زیات یادې کړې اړو یا وخت یاد کړی نه دی کوم چې پهله درې صورتونه دي پوه شوې، نو په دې کې که چېرې سلور میاشتې پوره شوې او د ښځې ته دې ور نه راغې خواړه رجوع یې ونه کړه، یعنې مطلب هغه قسم یې خپل پوره کړې یو قسم پوه شوې، نو په دې کې دا ښځه په ده باندې طلاقېږي په یو طلاق سره. خو یو طلاق ورې طلاق بائن، طلاق بائن هغه طلاق ته وایي چې په دې کې به سړی او ښځه دوباره نکاح کوي. اوس ګوره دې کې دا مسله ده، که چېرې دا ښځه د دې سړي نه ځان جدا کول غواړي هم ترې جدا کېدای شي، چې راغه وایي چې نه بس اصل د زما د سره نکاح ختم شوه زه د سره نکاح کوم دا ممکنه ده. خو بهرحال که دا ښځه او خاوند دوباره یو ځای کېدل غواړي طلاق وشو ښه دی څلور میاشتو نه بعد، څلور میاشتې پوره شوې دا ښځه په دې سړي باندې طلاق شوه په یو طلاق سره، لکه د سړي سره اختیار د درېو طلاقو دی، نو یو طلاق وشو خو یو طلاق ته طلاق بائن پوه شوې. طلاق بائن هغه طلاق ته وایي چې پای کې سړی او ښځه به دوباره لکه څنګه چې په اول ځل باندې د سړي او د ښځې نکاح کېږي پوه شوې، چې نکاح کېږي نو گواهان مقرر کېږي، مہر مقرر کېږي صحیح ده کنه، نو هغه شانتې بالکل هغه ړومبي ځل په شانتې به دوباره نکاح کوي. ځکه د دې په دې اولنۍ درې صورتونو کې دا ښځه د ده د نکاح نه وتې ده په یو طلاق سره، دا په دوباره نه نکاح تازه کوي پوه شوې. امام خورا او کچرې دې سړي د هغه څلورم صورت چې کوم څلورم صورت څو د څلورو میاشتو نه کوم وخت یاد کړم درې میاشتې دی نیمې میاشتې پوه شوې، نو که دې که کچرې دې د خپل وخت پوره هم کړي ځکه دا د څلورو میاشتو نه کم دی نو په ده باندې هغه څه ګناه نه راځي لکه څه کفاره پرې نه راځي خبره پوهېږې. خو لیکن دا اولنۍ درې صورتونه کچرې دې سړي د څلورو میاشتو نه مخکې خپلې ښځې خواله راغې او رجوع یې ورته وکړه ور باندې پوهېږې، نو مطلب ته خپل قسم مات کړه کنه، ځکه ته قسم کړې چې زه به ښځې خواله نه ځم، نو که څلورو میاشتو نه مخکې ته خپل قسم مات کړه د ښځې خواله لاړ نو په ده باندې بیا کفاره راځي کوم چې د قسم کفاره ده. ور پوهېږې په قرآن شریعت دې سره کې دی کې دغه ورکوي سبق ورکوي د دې خبرې چې مطلب چې بې ځایه بې مطلب قسم دې خوړلې دی قسم مات کا او هغه کار وکړه. او دغه د ښځې نه قسم خوړل د دې شتوک جوړېږي نه پوه شي، نو بې مقصد او بې مطلب دې قسم خوړلې نو خپل قسم مات کا او د ښځې خواله ورشه رجوع وکړه. نو دې وجې نه شریعت له بیا سزا هم دا ورکړې ده چې ده رجوع نه کړه په څلورو میاشتو کې دا ښځه په ده طلاق شي، دې وجې نه دا ولا شریعت سزا ورکړې. او که د څلورو میاشتو نه کم قسم کړې ده نو مت کم ورځې یاد کړې درې درې نیمې میاشت څلورو میاشتو نه کم وخت یاد کړې، او که دې کې هغه دې ورځې پوره کړي او بیا رجوع وکړي نو مطلب په ده څه کفاره نه راځي، ولې ده خو ورځې کم یاد کړې دي ٹھیک شو. او کفاره ما غل چې کما مخکې د سورۃ المائدې هغه آیت چې ما کوم یاد للذین یؤلون من نسائهم، نبی علیہ السلام هم داسې کول، نبی علیہ السلام به چې کله د یو کار نه قسم وکړه پوه شو چې کوم هغه کار به بعد کې بوته پته ولګېد، ځکه عالم ملک فون چې بعد کې بوته پته ولګېد نه چې دا کار کوم مثال یو کار نه مې قسم وکړه چې دا کار به نه کوم. نبی علیہ السلام بعد کې وده پته ولګې چې دا کار کول خو خدي نو هغه قسم به مات کړو کفاره به ورکړو هغه کار به وکړو، یا یو کار کول قسم به کړو چې دا کار به کوم لیکن هغه کار به نه کول خو نبی علیہ السلام با خپل قسم مات کړ هغه د کار کول چې کوم قسم یې کړی و هغه قسم به مات کړ هغه کار به ونه کړ او دارنګي کفاره به ورنه اوس للذین یؤمنون من نسائهم غالباً در تبوک واقع کی نبی علیہ السلام لابو موسیٰ علیہ شہید رضی اللہ عنہ دا غمر بھی را گلو چون توبہ کی وشہ نارا چلا واقع نو نبی علیہ السلام دے چیم لوگان نا کمون رسول نای را کشمنگ املاد شو سا نبی علیہ السلام قسم کو کچی را قسم دے ماں سا رشتا نا چی بے ماں بدر کرے اغلی دارل او جڑے دے خبو موچرا مرگورو نا پا دی شو جہاد نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس سے بڑی کی چا ابھی جیتے دی بھی بڑی کی چا سے دپی خوان نہ اس کہ حضرت دا چا لور کئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوچھ گشے اتا لا ابو موسی علیہ شعری اور دار مدری سے شو ایو دے فلان اے من نہ کیوں نہیں ورے چرائے وصل نو تے چا دا خوان والے دا اشارہ وس او دا بولے نو جری روان شو ابو موسی علیہ شعری جلاوں بلار کیتا سسے پوری لار اپنے راہ جا چھلی بھی اسلام کو قسم کرو واپس راہ جا بھی اسلام تیو اگر اخان واپس کرو چیزر داوالی تا سو قسم کرو سا سو قسم خرابی اگر دیس خبر ما دفت آوا چما قسم کرو اوش حجمالا طریقہ چیزر اکار نمی قسم کرو اکار کول بہتری قسم ماتکم کفارا ورکم آگر کارو اوش ندرتم مثال قسم اکڑے سلو میاں شہد ہے نزیاد و قسم مات کے کفاراور کا اور رجوع کا للہ دینی اوڈون من نسائن تپاد آگدان جو قسم اکی من نسائن دخل اخوزنا قسم اکوی دخل اخوزنا قسم سنو اکوی ترب چیرہ زب خد اقوال سلو میاں شہد ہے قسم نداؤ للہ دینی دپاد آگدان جو اوڈون من نسائن جو قسم اکوی یا قسم اکی من نسائن دخل اخوزنا کله زه خپل خپل نظر مداهي مدت څو نه ده طرف وسو اربع دي اشهر انتظار ده چلو د پاره دا کسانو چې قسم وکړي د خپل خپل نه انتظار ده چلو میاشتي عمر رضی الله تعالی او یوزل د شپې ګرځیدا دغه داو طریقه دا و چې هغه د شپې ګرځیدا خپل خلافت کی دخل کوال اول به مروزه کو مجاهدین مو جهاد ته بتلو مخام آقا گرونه که بشکنو در خدمت تفارنو آقا اکثر حالات معلومه چرا سنگه چرا تدیفی اگر یو کول بمخ دیری گی یو خضر آ وشو سره جهاد در تلی ره او داخل بکول که ارمان که دی سری وشو نومان رضی اللہ و دنو داگه را خبر اگر چه شروع نوی دیری نومان رضی اللہ و پوشه چرا دی خپل خاون یا دی اگر پریدو دا د نبی علیہ السلام بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ دومر جو مندور وا نو اگین دا پوسو که چیرا دا دخل دی زیاد نزیاد مدد دخاون نبغیر دا تیرولو چی دا صبر کولیشی ترانی بولی دا سن بدے اگین دوی ما دا نبی علیہ السلام ندور چیرا سرو میاسکی پوشی مطلب دا دی چیرا پکار ندیر دی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا وقت نباد دا واقع نه پس دا خبر مقرر کړه چې کوم خلک چې کوم چړي ته دي سره میا شه نه دا غي نه زیات شو پورن ته نه دی راغلي jihad ته دي دي وزر دې ځان پورن تر ورسې خوش او به دا قانون مقرر کړي چې به سره میا شه نه ک کې مخا مخا یو سره کو درازي شپه دو درې بکې او بیا بزي کوئی مطلب بوچ په باندې برازي خوش للذین یؤمنون من نسائهم دپاد آگسانو کہ قسمونو خرید پلو خوزنا تربس ارباد یا جو انتظار دے سٹو میں آشتی فا انفاؤو پس کچھ دی رو کر دیدل فا انفاؤو فی ہننا تا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ خرات دے اگوی فا انفاؤو فی ہننا پس کچھ دی رو کر دیدل پدی ددی پمنس کی انتظار سٹو میں آشتو پمنس کی خوشی فا ان اللہ غفور رحیم ویگینا اللہ بکن کے مہر باندے او کہ قسمی سلوڑ میں آشتے دینا زیاد کرو او دے امنس کے رو کر زیدہ نو کفارہ بور کی خوشی او کنا کم اگا مدت مقرر کرو نو اللہ بکن کے مہر باندے دوانو سارتا و این عمد من طلاق او کہ جلدی ارادہ کڑی بھی دی طلاق ورکولو ان کا مطلب ارادہ طلاق ورکولو ہی دی سڑی ریخد دی پریخو دی ارادہ کڑی مطلب دا دی او کچری دی اراده کړی میله طلاق وو ته طلاق ورکولو نو یقین الله او دې کې عالم په یاد ته وسلاته پته چې د دې نیت ته وښه نو بس چلو بیا چې جبرې خدا په طلاق شي خدا وبر چړیو کې سره وبر خدا کی خبره ده نساء کوم حد لكم خدای صاحب زه د فضل صاحب شوی فدو حدكم مراد کوئی فضل خپل دا ان شئتو کی بکم کیفیت خو غی ساسو وقدمو لانفسکم او مخیه د بار دانو مشاجونی کی وتقول الله او یری کی دانا نو انکو پوشی انکم ملاقو چگین دا سو ملاقات کوم کی دانا سا او بشیر مؤمنین او زیر و مؤمنان الله ولا تجعل الله او مگر لوی دا الله عزت دان له ایمان کول په دغه زمونو ساسو ان دبدو کیږي و کوئی داسو پرېزګاری به کوئی داسو اصلاح به کوئی به دخل کو کی جو جاړې به کوئی به دخل کو کی یا بل معنا او مگر زه یې نوم دان دان ډال د پاد په زمونو ساسو کینی کی باندې کوي او پرېزګاری باندې کوي او اسلام باندې کوي باندې دخل کو کی او الله دې ورې دل کې په یادات لا یو اخلق الله نن چې الله تاسو بل د فی ایمانکم په خدای سره په زمونو ساسو کی لیکن نیچه اللہ دا سباوانی جکس کردی زنو استاسو واللہ غفور حلیم واللہ دے بکن کے برداشت والا اللہ دین دا پاہ دا قدام یعنون من نسائی چا قسمون اخری دا قبر قلنا ترکو سو اربادی آجور انتظار دے سلو میں آستی فا انفاؤو پس کے جردی لہو کردی در قدی سلو میں آستو کی دننا مانا قدا سیلی کے واضح پس کے جردی لہو کردی در قدی سلو میں آستو کی دننا یعنی مطلب سلو میں آستو نمخ کی مطلب دارے یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے وہ نہ زمت طلاق او کہ جلدی ارادہ کرے مجھے طلاق اور کو لو فین اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ دے اور ادو کے پیدا